te como ninga mobali mabe na komi tuna soki ya solo yo baby si chance na maboko nanga Koma nyama pona nzoto na yo oh mwaso yo mboka kisasa mboka etumba keba mwana ozali na mpasi Mobali mabe mwaso yo oh o komi kolela bipai biso pona kokanisa bisengo nyonso tiki nanga moto soki otikinga na kovanda na nani aruna kanisa na no ndenge na lengela kayo na toki kozwa mosusu wapi memanga ikaka tokende Tanzania na sengi tela na baboti bebandimi falanga mingi moni aruna yoke langa motema nanga moto soki otikinga nakovanda na nanye aruna kanisa nano ndenge na lelela kayo nakoki kozwa mosusu wapi Salam aleko. Wa alaikum salam. Anisona. Atala nasi. Na nani endu? Na ani endu? Andakala. Salam aleko. Wa alaikum salam. Anisona. Atala nasi. Nani endu? Na ani endu? Andakala. Ah Susana. Tia moto. Nakokate kosala zuwa kokate kowela na molimo nanga na kokate koswana.